وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ثم ذكر حكم المفضلة يكره حكم تحكيمها فنصف ما فرضتم ليس لهن أو الواجب نصف ما فرضتم لهن وهو دليل على أن الجناح المنفي ثم تبيع المهر وإن بلغ متى تم التشكيل لأنه كثير مهر إلا أن يعفون أي المطلقات فلا يأخذن شيئا وقيل يحتمل التركيب والتعليق والفرق وأن الواو في الأول دليل والنون علامة الرفع وفي الثاني لام الفعل والضمير والنون ضمير والفعل مبني ولذلك لم يكن في النهار ناظر ما توفي عليه أو يعفو أو يعفو الذي بيده صحبة لباحه وزوج المال لأكله ولحله لحقه وجله ثم يعود إليه بالتشكيل فيسوق المال إليها أولا وهو مشعر بأن الطلاق قبل المسيح مخير لزوج غير مشكر في نفسه وإليه ذهب بعض أصحابنا والهمسية وقبل الولي الذي يلي قبل نكاح إنما ذلك إذا كانت المرأة صغيرة وهو قول قديم للشافعي رحمه الله تعالى أن تعفو أقرب للتقوى يجد الوجه الأول وقت الزوج على وجه التخيير ظاهر وعلى الوجه الآخر عبارة عن الزيادة على الحق وتسميتها أفضل إما للمشاكلة وإما لأنهم يسوقون المهر إلى النساء عند التزوج فهم طلق قبل المسيح حتى استرداد النصف فإذا لم يسترده فقد عفا عنه وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه مطعم رضي الله تعالى عنه أنه تزوج امرأة مطلقة قبل دخول فقبل لها الصداقة وقال أنا أحق بالأسر ولا تنسوا الفضل بينكم أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض إن الله بما تعملون بصير لا تضيعوا فضلكم لا يضيعوا تفضلكم وإحسانكم حافظوا على الصلوات بالأداء لوقتها والمداومة عليها ولعل الأمر بيأتي الصبائي في أحكام الأولاد والأزواج لئلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها والصلاة الوسطى أي الوسطى بينها والفضل منها خصوصا وهي صلاة الأصل لقوله عليه السلام يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة الأصل بل الله بكم دار صبر ولكثرة اشتغال الناس في وقتها والاجتماع الملائكة وقيل صلاة الظهر لأنها في وقت النهار وكانت الصلوات عليهم وكانت أفضل لقوله عليه السلام أفضل العبادة أحمدها أفضل العبادات أحمدها وقيل الفجر لأنها بين صلاة الليل والنهار والواقعة في حد المشترك بينهما ولأنها مشهورة وقيل المغرب لأنها المتوسطة بالعدد وترا وقيل النهار وقيل العشاء لأنها بين جهريتين واقعتين طرفي الليل وعائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه السلام قال يقرأ صلاة الوسطى وصلاة صلاة الأصل فتكون وقوموا لله في الصلاة قانتين ذاكرين لو في القيام والقنوط الذكر فيه وقيل خاشين وقال ابن المسيب رضي الله تعالى عنه المراد بالقنوط في الصبح اگر طلاق ہو تو بہت سب سے پہلے اس کے دونوں کے ساتھ جواب کرو اور حال یہ ہے کہ فرض کو مرنا پڑے گا اس کے لیے مار کو قرض کا رکھا ہو اور اس کو بات فرق ہو جو قرض دیا ہے اس کا کچھ دینا پڑتا ہے تعلق ہو جائے گا بدلاؤ کے وقت پہلے قدرت لفظ کرنا لازم ہے اور نماز ہے وہ مظلوم ہے, یہ کرائے کے طور پر دعا کرنے کے لیے آ گیا ہے, نماز کو قبل اگر طلاق دی ہے تو دو سکتے ہیں, اخبار کر دیا ہے قدر کیا ہوا ہے پھر قدر خدا کا نہیں آئے گا, عورت معاف کر دیتی ہے تو یا یہ معاف کر دیتا وعدہ واپس نہیں لیتا تو ایک مزید احسان والی صورت ہو گئی کہ واجب ادا ہو گیا اور مزید پران جائے تو وہ بھی ادا کر دیا. پھر اور اگر طلاق دو عورتوں کو قبر حال یہ ہے کہ تم نے مقرر کیا ساتھ اس کا سب تعلق کیا ہوا, پہلے مقررہ جو ہے تو شوق میان ہو گیا کہ جو بغیر مار کے اپنا آپ جو ہے وہ خامن کے حوالے کرتی ہے اور حجاب قبول کر لیتی ہے. اب ولی جس کا نکاح کرتے ہیں اور وہ اپنا مفت میں نہیں بلکہ اجمال کے بدلے میں نکاح کرتی ہے تو اس کا حکم بیان فرمایا گیا. جزاد جملہ ہونی چاہیے تھی, یہ مرکب ذاتی بن گیا جملہ تھا انہوں نے اس لیے بتلایا کہ تعویل کیا ہے فلاح اللہ نسخ و معفرت ان کے لیے گرے گیا ہوں ان کے لیے فرق کیا مقدر ہے اور ضمیریں جو ہے حذف ہوتی رہتی ہیں نا, راجے ضمیر مرجع دلیل بن گیا. پھر یہ خبر ہے خدا معلوم ہے پل واجب واجب ہے پیچھے جو ذکر کیا تھا اس کے بارے میں بتلایا, پتہ چلا کہ گناہ کیا ہے مار کی ذمہ داری اور لازمہ کا مطلب ہے مار کی ذمہ داری نہیں ہوگی مقبضہ ہے تو پھر مار جب تھا ہی کوئی نہ وہ ذمہ داری کوئی نہ رہی واجب کا کر کوئی صورت میں لازم نہیں آئے گا, لیکن یہاں یہ ذمہ داری ہے تو اس لیے آدھا مار جو ہے وہ دینا لازم آئے گا. ایک مسئلہ یہ پتہ چلا, یہ دلیل ہے اور اس کے بنتی ہے سما پیچھے اس جگہ طبیعت الباہر مار کی ذمہ داری ہے متعدہ. دوسرا مسئلہ کیا پتہ چلا کہ جب آدھا مہر واجب ہو گیا تو موتا اس صورت کا دینا لازم نہیں ہوگا کیونکہ یہ قابل ہے تقسیم ہے, ایک تقسیم دوسرے تقسیم میں مضافر دینا ہوتا ہے اللہ یا خون اگر یہ کو معاف کر دیں متعلقات پھر خامد کے لیے وہ عزم کرنا جائز ہو جائے گا. یہ ہو گیا مختار یا خون سیوا کس کا ہے جمع مانس غائب کا ہے, لیکن تینوں سے اسی گھر کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ یہ دونوں استعمال رکھتا ہے جمع مانس غائب کا ہو جائے یا جمع مانس ضمیر بن جائے گی ذکر غائب کا اس پر نون عرابی بن جائے گا, پھر ان کے بعد جب ان عرابی برقرار نہیں نہ رہ سکتا تھا الا یاسو پھر ہونا چاہیے تھا. سیگے سیگے کی بات کی جا رہی ہے حالانکہ اس جگہ مراد جمع مذکر غائب والا سیگا ہے یہ مطلب نہیں ہے. پہلے میں ضمیر ہے یعنی مونس کا سیگا ہو تو اور نون علامت رفع کی بن جائے گا, واؤ ضمیر ہوگی اور نون علامت رفع کی کم جب مذکر غائب کا سیگا بن جائے گا. اور دوسرا اگر مونس ہے تو اس صورت میں یہ حصہ لام الفعل واؤ جو ہے یہ فعل کا لام کلمہ ہو جائے گا اور نون جاتی ہے ضمیر ہو جائے گی اور جمع مذکر غائب کا اس پر فعل مورب ہو جائے گا ظاہرہ ہے مورب ہو جائے گا, اور اگر جمع مونس کا اس پر یہ نون ضمیر ہے پھر یہ مبنی ہو جائے گا اس صورت میں. تو یہاں پر ان اثر انداز نہیں ہو رہا ہے کیونکہ نون ضمیر ہے اور یہ جمع مونس غائب کا سیگا ہے پتا چلا صرف سیگے سیگے کے لحاظ سے کہا دو احتمال ہے نہ کہ یہاں مراد جمع مذکر غائب بھی ہو سکتا ہے ورنہ پھر الا یاقو ہونا چاہیے تھا نون عرابی تو نہیں برقرار رہ سکتا تھا. پھر دو قریب اس پر بیان کیے ہیں, ایک تو ان ہے اس کے باوجود نون عرابی کیسے رہ سکتا تھا اس کا اولیاء کو ولدی بیادہ ہی جو معطوف ہے وہ منصوب ہے, تو معطوف علیہ بھی تو منصوب ہونا چاہیے تھا نا, اگر نون عربی ہوتا پھر وہ حذف ہو جانا چاہیے تھا, پتہ چلا کہ نون ضمیر کا ہے اور مبنی ہے تو مال کے لحاظ سے پہلا منصوب ہو گیا تھا. اولیاء کو ولدی بیادہ ہی اقدس نکاح ہے, یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح والی گارنٹ ہے, آپ جب معاف کریں یا خاندان جائے تو وہ معاف کرے جو نقد کا مالک ہے. اب تو مالک کو انہوں نے طلاق تو دے دی ہے, یہ بس بار بار کہنا کیا ہو گیا تھا کہ پہلے جو مالک تھا ایک تو یہ ہو گئی صورت, یا یہ ہے کہ سیرت سے ہی خاندان جائے تو وہ مالک ہوتے ہیں برقرار رکھتے ہیں تو ختم کرتے ہیں, تو جو ذاتی حیثیت ہے خامن کی اس لحاظ سے اسے بید اقدس نکاح سے تعویر کر دیا گیا ہے. یا قول لذی بید ہی کیا مطلب, سارا اکمال دے چکا ہو وہ نصف باقی واپس لینے کا دار تھا لیکن وہ چھوڑ دیتا ہے عورت کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز, وہ جائز ہو جائے گا. مسئلہ یہاں سے کیا پتا چلا کہ آدھا کرنا واجب نہیں ہے, آدھا سارا دے چکا ہے پھر مستحق ہو گیا سارا رہ جائے اس کے پاس, تو کم از کم نصف دے لیکن زیادہ دے دے لیکن من اور کیا کہیں نہیں, تو تشہیر واجب نہیں بلکہ خاوند کو اختیار ہے, جس وقت تک دے واجب ادا ہو گیا گنہگار کا ہوگا, زیادہ دے تو سارا چھوڑ دو جو دے چکا ہے اس کا زیادہ اجر سواد اس کو مل جائے گا. یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح ہے, یعنی خاندان کے مالک ہے, نکاح کو منعقد کرنے کا اور اس کے ختم کرنے کا, باقی دے کس سے امائی ہو تو الہ جو لوٹتا تھا اس کی طرف سے تشکیل کے پورا دے چکا تھا, آدھا واپس لینے کا اقدار تھا تو پھر وہ آدھا معاف کر دیتا ہے, پھر چلاتا ہے مال پورا. یہاں سے مسئلہ کیا ثابت ہوا وہ بیان کرتے ہیں, یہ شاد باری مشیر ہے اس کا طلاق قبل اختیار دینے والی ہے ہم کو, چاہے تو سارا مال دے دے چاہے تو آدھا غیر مشکل سیرت سے ہی, تو یہ سیرت سے ہی نصف کرنے والی نہیں ہے کہ زیادہ دینا جائز اس کے لیے نہ ہو, اور اس طرح بھی سیکھ گئے ہیں بھارت صاف مارے اور آزاد ایک تو یہ تفصیل ہوگی یا کو ولدی بھی ادھی سمراج کیا ہوا خام, دوسرا ہے کہ سمراج ولی ہو جائے خریرا ہو اس کا نکاح ولی کر کے دیتا ہے, پھر ولی کے ہاتھ میں ہو گیا ایجاب قبول کرانا, وہ نصف کی اقدار تھی خلیرا, تو ولی کہتا ہے ہم نہیں لیتے چلو دفاع کرو, وہ معاف کر دے تو اس کو یہاں کا حاصل ہوگا. ولی تو ترجمان تھا نا خلیرا کی طرف سے, اگر وہ معاف کر سکتا ہے تو پھر خود بالغ عورت ہو اور وہ آپ معاف کر دے وہ بتری کے اولاد جائز اور صحیح ہو جائے گی صورت. صغیرا کے حکم کے ساتھ ساتھ کبیرہ کا حکم جو ہے وہ بھی یہاں سے واضح ہو جائے گا. اور کہا گیا ہے کہ بے ادی تو نکاح سے مراد کیا ہے, وہ ولی جو والد ہے حق سے نکاح کا, اور یہ کس صورت میں ہے اور صغیرا ہو, یہ قول کبیرہ ہے شادی رحم اللہ کا, نکاح کیا بھی اسی نے ہے تو پھر اخبار لینا نہ لینا یہ بھی اسی کا فریضہ ہو گیا. پھر مانتا ہوں اقرب التقوا, اگر معاف کر دو تو یہ تقوا سے زیادہ قریب ہے, اس سے پتہ چلا کہ اویا تو ولدی بھی ایسے ہی حکمت اور نکاح سمراج کیا ہے خامد نہ کہ ولی, کیونکہ خامد کا نہ واپس لینا یہ زیادہ احسان نیکی والی صورت جاری ہو گئی, اور ولی خلیرہ کو محروم کر رہا ہے وہ زیادہ تقوی کے قریب صورت نہ بنے گی, اس سے آیت کریمہ کے پتہ چلا کہ تم وکاس مراد کیا ہے. تفہیر ظاہر اگر خاوند کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ معاف کرے پچھلا نصف سے ہے یا واپس لے لے, اس صورت میں خاوند مختار تھا اس کا معاف کرنا, یہ تو ظاہر اور واضح ہو گیا. افضل سے اس کو تعبیر کرنا صحیح ہو گیا. اور اگر تشدید جو ہے یہ واجب کی جاتی ہے, پیچھے بتلایا کہ بعض ہمارے اصحاب الحنفی اس کے قائل ہیں کہ کلا قبل المسیح یہ مشکر کی لفظ ہی نہیں بلکہ جواز کی حد تک ہے, خامن کو اختیار ہے. اور اگر مشکر مانا جائے اس صورت میں تو پھر اپ والی صورت جو ہے وہ اس میں کیوں کر خبر ہوگی, تو اس بارے میں بتلاتے ہیں. عبارت عن زیادہ سے علی الحق, جو حق کا آدھا دینا تو وہ پورا دے رہا ہے, اس کو پھر عفو سے تعبیر کر دیا گیا ہے. وہ عفو سے نہ ہوئی ان کا زیادہ دے رہا ہے بلکہ معاف کر رہا ہے, اس کا جواب تسمیت و عفو علی سبیل مشاکلت سے, یہ مشاکلت کی بنا پر ہے. پورا دے چکا ہو آدھا واپس نہ لے تو یہ عفو ہو گیا, تو پھر ابتدار پورا دے دے طلاق دینے کے بعد یہ بھی عفو کے مشابہ ہو گیا, اس کے بعد پھر اس کو عفو سے تعبیر کر دیا گیا ہے. ایک یہ ہو گئی, یا یہ ہے کہ عادت اس وقت کیا تھی کہ سارا حق مار پہلے دے دیتے تھے, حجاب قبول ہوا تو سارا حق مار دے دیا, اب وہ پہلے جا چکا ہے, اب واپس آدھا لینے کا آپ کے رکھتا تھا لیکن نہیں لیتا ہے, اب اس کو یا پوا سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اب اس جو ہے وہ حقیقت ہو گئی, اور دینا ہی اب ہے, آدھا دینے کی بجائے سارا دے دیتا ہے, اب اس کو اپن سے تعبیر کرنا بھی ہے مجاز میں بھی مشاکلت والی صورت بن جائے گی. ہاں معاف کر دو, یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے, یہ تعریف کر دیے پہلی وجہ کی, اور معاف کرنا خاند کا اوپر وجہ دوسری وجہ کے نصف واجب ہو, عبارت ہوگا کس سے جو زیادہ الحق ہے وہ دے رہا ہے, تو اب نام دینا اس کو عفو کا یا تو مشاکلت کی بنا پر ہے, یا عادت یہ تھی کہ چلاتے تھے بار عورتوں کی طرف شادی کے وقت جو طلاق جماعت سے پہلے تھے مستحق ہو گیا آدھا واپس لے لے گا, جب واپس نہ دیا تو گویا اس نے معاف کر دیا. پھر جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کا عمل بیان فرماتے ہیں, بیوی کو طلاق کرنے سے بھول دی اور مار پورا کر دیا, اور فرمایا کہ وہ معاف کر سکتی ہے, ہم زیادہ حقدار ہیں مرد ہیں معاف کرنے کے, اس لیے میں پورا حق مار لیتا ہوں اور واپس کوئی شہر نہیں لیتا. خلاصہ سب الفضلہ کہنا, تم آپس میں دوسرے پر احسان فضل کرنا اس کو مت بھولیے, ان اللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. جب تم فضل کر رہے ہو احسان کر رہے ہو زیادہ دے رہے ہو, اللہ تعالیٰ ضرور اس کی جزا تمہیں عطا فرمائے گا. لٹانے کا نصف پتہ کرنا ہے, معاف کر دے اسے, ہوتے بدی اللہ تعالیٰ نے اسے کہ ہمیں شادی کی عورت سے پس طلاق دی دخول سے پہلے, پس مکمل دیا آپ نے مان ہم ہے کہ ہم زیادہ آپ رکھتے ہیں معاف کرنے کا, اور نہ تو بھولو فضل کو اپنے درمیان, نہ بھولو تو بے شک احسان کرے بات کرے بات کرے بات کرے تم کرتے ہو عمل دیکھنے والا ہے, نہیں ضائع کرے گا تمہارے فضل اور احسان کو. حافظ الصلوات والصلاۃ المستغفر مولا الارکان الدین, واجب کرو ساری نمازوں پر اور خاص طور پر وسطا پر, اور قیام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رہا لے کے تو خود خوشی کرتے ہیں پالے کو. اس میں شکار یہ ہوا کہ پہلے بھی ذکر طلاق اور اکمار وغیرہ آگے بھی اسی کا ذکر آ رہا ہے, درمیان میں یہ نمازوں کی معافت وغیرہ یہ گیارہ تعلق ہوا اس کا جواب دیتے ہیں. مطلب ہے اسی عورتوں کے ساتھ نکاح اور طلاقیں اور اکمار لینے دینے اسی چکر میں ہی نہ رہ گیا کرو, بلکہ نمازیں جائیں تو ان کی حفاظتی اور معافت ان پر کرو, خاص طور پر طلاقیں اس کا جو ہے اس کی یہ بال بچے اور بیوی اپنے اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے ہیں. اللہ کے استاد کا مشکل کیا ہے اس میں سار یہ ہے کہ نواز اثر جو ہے یہ اعتراض ہے, کیونکہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ خلا سے مشکل خلا سے اثر ہے. جنگ احزاب کے موقع پر جب سرکار خندق کھدوا رہے تھے تو اثر کی نماز آپ کی رہے گی, تو آپ نے کیا فرمایا کہ دونوں ہمیں خلا سے مشکل خلا سے اثر سے مشغول رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ کے ساتھ میں کرے. باقی نمازوں کی نسبت پھر اس کو اثر والی نماز کو کیا فوقیت فضیلت سے ہے تو وہ حاصل ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ اثر کے وقت بنا سارے اپنے کام کاج مٹنے کے در پہ ہوتا ہے, اس سے بڑی جلدی ہوتی ہے کہ شام میں پہلے پہل میں یہ سمیٹ لوں کام کاج اپنے اور پھر خیر اطمینان کے ساتھ جا کے آرام کروں. لیکن وقت نکالتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے, یہ قربانی ہو گئی, اس لحاظ سے اس کو فضیلت حاصل ہوئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے رات کو ان کے اعمال لکھنے ہوتے ہیں وہ فرشتے بھی پہنچ جاتے ہیں, دن والے بھی ابھی موجود ہوتے ہیں, تو دونوں پارٹیاں موجود ہو گئی, نماز با جماعت میں شامل ہو رہی ہوتی ہے, تو ان معصومین کی موجودگی میں ان کی عبادت زیادہ قبول ہونے کا اعتماد رکھتی ہے, اس لحاظ سے اس کو فضیلت ہو گئی. یہ تو ہوگی مختار صورت. باقی اقوال اور بھی ہیں, زور کی ہے, مغرب کی ہے, فجر کی ہے, عشاء کی ہے, یہ سارے اقوال اس میں پائے گئے ہیں. زور کی اور دوسرے صلات مصطفیٰ کیوں کہا جا رہا ہے, کیونکہ وہ دوپہر کے قریب قریب ہے. حاکم صلات علیہ دلو کی شمس سورہ ڈلنے کے قریب ہی صحابہ کرام علیہ رضوان پڑھتے تھے, گرمی بڑی سخت ہوتی تھی, ادائیگی میں مشقت ہوتی تھی, اور جس کی مشقت زیادہ ہو اتنا اجر ثواب جو ہے تو وہ زیادہ ہوتا ہے, اس لحاظ سے اس کو افضل قرار دیا گیا. یا فجر یہ غصہ کیوں ہے کہ رات اور دن کے درمیان آ گئی, شروع آفتاب نہیں ہوا تو نہار بھی نہ ہوا, رات بھی ختم ہو گئی تو درمیان میں آ گئی, اس لحاظ سے اسے غصہ آ گیا. فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو نیند اس وقت پڑی آتی ہے, اسے نیند کو قربان کرنا یہ. دوسرا تو خوش کے رات والے بھی ہوتے ہیں, دن والے بھی آ جاتے ہیں, اس لحاظ سے بھی زیادہ برکت والا وقت جو ہے یہ ہو گیا. بین الصلوات للیل والنہار غصہ اس لحاظ سے ہو گیا. فلوات یا کسی حد مشترک تنہا صبح صادق سے طلوع تک کا جو وقت ہے, تو تاریخی ابھی باقی ہے, تین بجے لیل ہو گیا اور سفیدہ سہر کا نمودار ہو چکا ہے, تین بجے نہار ہو گیا, اس لحاظ سے اس کو مستعد سے تعبیر کر دیا گیا. یا مغرب والی جائے تو وہ مراد ہے, پھر اس میں مستعد کی ایک وجہ ہوئی ہو گئی کہ دن جا رہا ہے, رات آ رہی ہے, اور وہ درمیان والا حصہ جو ہے اس میں آ گئی. دوسرا تعداد رکاط کی جائے اس لحاظ سے بھی غصہ ہو گئی, نہ دو رہی نہ چار رہی, تین ہو گئی, دوسرا نصف ہو گئی, چار اور دو چھ بن گئی, تو یہ نصف ہو گئی, تین بن گئی, اس لحاظ سے غصہ اس کو کہہ دیا گیا ہے. وقت و نہار, اب یہ وقت نہار ہے, کتنا مطلب لیل کے ہیں, عشاء کے ساتھ جو وطر پڑے جاتے ہیں وہ لیل کے ہو گئے, یہ نہار کے وطر ہو گئے. اور وطر جو ہے اللہ سے معلوم ہے, ان اللہ وطر میں کل وطر, اللہ خود بھی طاق ہے اور وہ طاق عدد کو معلوم رکھتا ہے, اس لحاظ سے بھی اس میں فضیلت آئے گئی. یہ عشاء کی نماز ہے, مغرب بھی جاری ہو گئی, فجر بھی جاری ہو گئی, تو عشاء بھی درمیان میں آ گئی, تو دو جاریوں کے درمیان ہے, اس لحاظ سے اس کو غصہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے. فجر کہنا جاری یا چین واقع چین کر فجر لیل, تو یہ عشاء جو ہے وہ رات کے 23 کے بعد پڑھنی افضل ہے. یہ مغرب جو دن کی انتہا ہے اور فجر جو دن کی ابتدا ہے, ان کے درمیان آ گئی, تو اس لحاظ سے تو استاد آ گیا. اب یہ جو اقوال ہیں ظہر مغرب عشاء فجر, وہ بھی اس بات سے مراد ہو سکتے ہیں, ان کی تائید پیش کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر اس طرح پڑھتے تھے. صلاۃ عصر کا اثر ہے صلاۃ الوسطی پر, اگر مغارت کو چاہتا ہے تو پھر صلاۃ عصر تو وسطی نہیں ہو سکتی, اور ہی ہونی چاہیے, اس لیے باقی چار میں سے کوئی ایک جو ہے وہ وسطی کہلائے گی, نہ کہ عصر والی جو ہے تو وہ وسطی کہلائے گی. پھر عصر کے ساتھ اس نماز کو وسطی کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ عصر جو ہے تو وہ افضل ہے, تو پھر یہ بھی فضیلت کے لحاظ سے نمایاں مقام کی مالک ہو گئی, اس لحاظ سے اسے ساتھ ملا دیا گیا ہے. اس فلاسل وسطی یار کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے, تو اب صلوات پر معطوف ہو گیا, اور صلوات الوسطی نصر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. اس صورت میں پھر یہ اپسو صلوات الوسطی یہ ہو گیا, تفصیص کے طور پر نصر جو ہے پایا گیا, یعنی عامل مقدر اپسو ہو گیا, اس کی وجہ سے یہ منسوخ ہو جائے گا. نصر بلند اختصاص ہو گیا یا مدح کے طور پر الحمد للہ اہل الحمد آنی اہل الحمد, یہ قسم سے منسلک کرنا مقصود ہو گیا, تو یہ منصوب الگ مدح کہلاتا ہے, یا خود سو عامل ہو گیا, پھر یہ نصب الحمد تفصیص والی صورت ہوگی. بکوم للہ خانہ تین قیام کرو اللہ تعالیٰ کے لیے, تھوڑا حالے کے تم قنوط کرنے والے ہو, خود فکر کرنے والے ہو, امول اللہ ہے کہنے تین, خالی کھڑا ہونا تو عبادت کوئی نہیں ہونا, اس لیے امول اللہ کو یہاں ذکر کرنے کا تو کیا ہوا, جواب کیا دیا, آفز والے صلوات پہلے آیا نا, قیام جو ہے اس میں اہمیت ہے, قیام میں قرات جتنا قیام زیادہ ہوگا قرات زیادہ ہوگی, قرآن پاک سب سے افضل ذکر ہے, اس لحاظ سے پھر قیام کو فوقیت اور فضیلت جو ہے تو وہ حاصل ہوگی, تو قیام کی صلات جو ہے تو یہ مراد ہے. تین ذاکرین لہو, قیام کی حالت میں باری تعالیٰ کو ذکر کرو, ذکر کر قرآن پاک کی صورت میں اور افضل اعلیٰ یہ ہو گیا. قنوط ذکر کی صلات جو اس معنی میں ہے یا خضوع خشوع کے معنی میں ہے, ادھر ادھر خیالات جو ہیں تو وہ نہیں جانے چاہیے. بس حضرات نے یہ کہا ہے کہ قومو للہ قانتین, یہ فجر کی نماز کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس میں قنوط پڑھو, شفاق حضرات جو ہیں تو وہ قنوط فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں, تو انہوں نے گویا اس معنی پر اس کو عمل کیا ہے. لیکن حافظ تو الصلوات سے وہاں بھی مطلق نمازوں کی بات کی جا رہی ہے, قومو یہ بھی حکم عام ہے, فصل یہ بھی حکم ہے, عام ہونے کا تقاضا کیا ہوا کہ قنوط جو ہے سب نمازوں میں ہونا چاہیے, نہ کہ فجر کی تفصیل یہاں کی جائے. معذرت کرو کا نمازوں کے ساتھ ادا کرنے اب ان کے وقتوں پہ اور ہمیشگی کرو ان پر, اور شہر کے عمل کے ساتھ کیا ہوا, وقتوں میں ادا کرو اور ادا مت کرو سر. اب یہ سوال کا جواب کے درمیان میں یہ نمازوں کا ذکر لانا, آگے پیچھے طلاق اکمار وغیرہ کا بیان, خرچے کا بیان, درمیان میں نمازوں کا کیوں جواب, شاید حکم صادق کے اولاد کے اور ازواج کے احکام کے کہوں میں لپیٹوں میں یہ لے کر کیوں ہے, تاکہ نہ غافل کرے ان کو مشغولیت ساتھ ان کے حال کے ان چیزوں سے, نمازوں سے غافل نہ کر دے تو. اور شاید کے عمل اس کے ساتھ وظائف میں اولاد اور ازواج کے احکامات میں تدریج تباہ ہو گیا نا, ایک چیز کے اوپر دوسری چیز دے دینا, تہ جما دینا کسی کی, تو گویا یہ درمیان میں آ گیا نا, تباہی درمیان کر لے کرنا پھر درمیان اولاد اور ازواج کے اولاد ازواج کے احکام کے درمیان میں حکم دینا ساز نوازوں کے کیوں ہے لے اللہ جو لے اندر تاکہ نہ غافل کرے ان کے مشہور ان کے معاملات میں. ہاں اور تو بچوں کے ساتھ مشغولیت نوازوں سے روک نہ دے تک, اور صلاح غصہ یعنی غصہ ان کے درمیان یا درمیان نوازوں کے جو ہے وہ پھر یا فضیلت والی یا تو غصہ کمانا کیا ہوگا درمیان یا غصہ کمانا افضل ہو گیا کن تم یا اللہ کو امت واسع تم, ہم نے درمیانی امت بنایا افراد تفریح سے پاس, یا افضل امت جب بنایا تم تم خیر امت ہم جتنا فرمایا گیا. اور وہ اثر کی نماز ابو صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اے عذاب کے موقع پر انہیں مشغول رکھا ہمیں غصہ نماز سے, یعنی اثر کی نماز سے بڑے اللہ رب العزت کے گھروں کو دور آگ کے ساتھ فضیلت. دوسرا ترجمہ غصہ کا کیا ہے افضل, اس میں فضیلت کیا ہے سر؟ بس مشہور کثرت سے مشہور ہونے لوگوں کے اس وقت میں اور ملائکہ کے زور کی نماز ہے, کیونکہ دن کے درمیان ہے اور زیادہ سخت ہے دوسری نمازوں سے کیا ہے تو زیادہ مشقت والی ہے, اس کو مشقت زیادہ ہوئی اس کے نام پر افضل ہو گئی. اور کہا گیا فجر, کہا گیا کہ فجر ہے کیونکہ یہ رات دن کی دو نمازوں کے درمیان ہے, واقع ہونے والی ہے مشترک کے حد میں ان دونوں کے درمیان, حد مشترک جایا اس کے درمیان واقع ہونے والی ہے. پھر جملہ یہ دیکھو کہ رات کی تاریخی ابھی باقی ہے, پھر رات میں پڑی جا رہی ہے, صبح صادق ہو چکی ہے تو اس لحاظ سے دن میں ہو گئی تو بین بین بن گئی سر. اور رات والے فرشتے بھی دن والے بھی دونوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں سر. کہ مغرب ہے کیونکہ یہ درمیان ہے عدد کے متوسط ہے عدد کے لحاظ سے, فجر کی نماز دو رکعت ہو گئی, دو رسل جائے تو وہ چار چار ہو گئی, یہ تین ہو گئی, نہ دو نہ چار بہن بہن ہو گئی, اس لحاظ سے اس کو. دوسرا یہ ہے کہ یہ کل بہتر سرکار کو اللہ کو بہتر جائے وہ محبوب ہے, تو یہ بھی بہتر نہار ہے, اس لحاظ سے یہ بھی پسندیدہ ہو گئی, تو اس کو صلاح الوسطیٰ سے تعبیر کر دیا سر. کہا گیا کہ عشاء ہے کیونکہ دو چار نمازوں کے درمیان واقع ہونے والی ہے, رات کے دو طرفوں میں آتا ہے اسی کا بھی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم مستحباد صلاۃ الاسر معطوف ہو گیا, تو پھر معطوف معطوف علیہ غیر غیر ہوتے ہیں, پتہ چلا صلاۃ الوسطیٰ سے اسر کی نماز سے ہٹ کے اور چار نمازوں سے کوئی نماز مراد ہے, ہو جائے گی چل ہو جائے گی نماز چار میں سے کوئی کیا گیا کے ساتھ اثر کے کیوں انفراد حما اثر بھی افضل ہے, اور یہ دوسری نماز جو ہے ساتھ شامل ہوگی فجر یا مغرب یا عشاء یا لو تو وہ بھی افضل ہے اس خلاف اثر اور پڑھا گیا ساتھ نصب کے افسو نکالو پھر مزہ اس سے اقتصاد کی بنا پر منسوخ ہو گئی, آنے نکال لو مستقل طور پر رسو ثابت کے موقع پر منسوخ بدل مدا ہو گیا, حکوم اللہ کان حسین کرو قیام کرو نماز میں رہا لے کے تم ذکر کرنے والے قیام میں, اور کلو مراد کیا ہوا ذکر کرنا جائے نماز کے اندر یہ سکیلا حاشین یا کان حسین کو مانا حاشین ہو گیا خود خوشی ہونا چاہیے, ادھر ادھر توجہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے. پھر وہ ہے شرافی حضرات کے مسلک کے مطابق, یہ باقی حضرات اس پہ قائل نہیں ہیں. اگر تم خوف کرو دشمن وغیرہ کا, یا سیلاب وغیرہ, یا کوئی اور زلزلہ وغیرہ آ گیا ہے تو اس جگہ پر خطرہ ہے, پہاڑی کے قریب ہے پتھر گرنے کا, یا مکانوں کے درمیان ہے تو تک وہ دیواریں گرنے کا. پر جالن اور رخوان حاصل پیدل اور سواروں پر وہاں سے نکل جاؤ, اور جہاں سکون اطمینان ہو پھر وہاں جا کے نماز ادا کرو. پنجی مذہب یہ ہے کہ اطمینان والی جگہ پر پہنچ کے وہاں نماز ادا کرو, نہ کہ پیدل چلتے ہوئے نماز جائے وہ ادا کرو, کیونکہ عمل کثیر بن جائے گا, نماز کے لیے وہ مفصد ہو جائے گا. اس لیے حالت نشین ہے, پیدل چلنے کی حالت میں نماز جائے وہ کیوں کریں, جائز ہوگی. صبح کے حضرات کہتے ہیں نہیں, پیدل یا سوار مثال میں بھی تو وہاں سے نکلتے ہوئے نماز وہاں پڑھے چلی کیوں نہیں رہے. امن تم فضل اللہ, جب اطمینان والی جگہ پر پہنچ جاؤ خوف تمہارا دور ہو جائے تو فضل اللہ کما علامہ کم, پھر اس طرح پر ذکر کرو جس طرح کے باری تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی ہے. اگر صورت حال خوف والی ہے پھر امام مقتدیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دے, ایک حصہ دشمن کے آگے کھڑا ہو دشمن پہ نظر رکھے, دوسرا جو ہے تو وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ لے. دو پڑھنی ہے تو ایک رکعت انہیں پڑھا دے, دوسرا فریق آئے دوسری رکعت وہ پڑھ لے. پہلا فریق اپنی پوری کر لے فوراً, ایک قول یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک مرتبہ چلا جائے دشمن کے سامنے, پھر دوسرا فریق اپنی رکعت پڑھ لے پیچھے رہ گئی پوری کر لے, پھر پہلا فریق آئے تو وہ اپنی پوری کر لے. تو چار پڑھنی ہے, پھر دو ایک کو پڑھا دے دوسری دو دوسرے فریق کو پڑھا دے. لیکن اطمینان والی صورت تو پھر مکمل طور پر سارے جو ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہونے چاہیے. اسی طرح دشمن قبلے والی جانب ہے پھر امام سارے مقتدی جو ہیں ان کو نماز پڑھائے, لیکن سجدے میں جانے کی باری ہو رکوع میں جانے کی باری ہو تو اگلی صف جو ہے وہ رکوع امام کے ساتھ کر لے, سجدہ امام کے ساتھ کر لے, پھر وہ کھڑے ہو جائیں تو پھر پچھلے جائیں تو وہ رکوع کر لیں اور سجدے میں چلے جائیں, پھر پچھلی صف آگے آ جائے اگلی جائے وہ پیچھے چلی جائے. اور کی کتابوں میں یہ تفصیل دی گئی ہے. حالت امن ہو تو پھر تو اکٹھے سارے پڑھیں امام کے ساتھ ساتھ, جس طرح وہ فیل کرے گی. لیکن خوف کی صورت ہو پھر وہ طریقہ نماز کا علیحدہ ہو گیا. اگر تم خوف کا دشمن سے یہ اٹھتے غیر سے تو فوری جا رہے ہیں اور بارہ پس نماز پڑھو چلتے ہوئے سواری کی حالت میں, سوار والی کی حالت میں یا چلتے ہوئے مردوں کے معنی میں. پھر خوف ہو تو مرد بن جاؤ, اس سے پہلے مرد نہ بنو, ایک کوئی مطلب نہیں نہ بنتا تھا تو اس لیے بتلایا رجال یا راجل کی یا رجل کی جمع ہے, جس کا مطلب ہے پیادہ. جس طرح قائم اور قیام آ جاتا ہے تو اسی طرح یہ راجل اور رجال جمع جائیے ہو گئی. چل نماز کے حال مصافت میں سلواریں بھی چل رہی ہوں نماز بھی پڑھی جا رہی ہو تو خیال اللہ کی طرف رہے گا یا دشمن پہ رہے گا؟ ان کی مذہب میں تلوار چلاتے وقت جنگ عملی طور پر لڑتے وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. عمل کثیر نماز میں پایا گیا اور توجہ بھی دشمن کی طرف ہوگی نہ کہ باری تعالیٰ کی طرف. شافی علیہ رحمت اس کے قائل ہیں کہ تلواریں بھی چل رہی ہوں اور نماز بھی پڑھی جا رہی ہے جائز ہے. پھر فرمایا امام صاحب نے کہنا نماز پڑھے فرمایا امام صاحب نے نماز پڑھے چلنے کی حالت میں اور تلوار چلانے کی حالت میں جب تم امن کی حالت میں ہو اور زائل ہو جائے تمہارا خوف امن میں ہو جاؤ اور زائل ہو جائے خوف ذکر کرو نماز پڑھو یعنی امن والی نماز پڑھو یا تو یہ مطلب ہے فذکر اللہ ذکر جو معروض ہے وہ مراد ہو گیا جو امن والی نماز ہے تو وہ پڑھو یا پھر فذکر اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کشن تمہیں امن عطا فرمایا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو سما اللہ محکم جیسے سکھلایا تم پھر شکر کرو امن پر اس طرح کے سکھلایا تمہیں ذکر کرنا مثل اس کے جو سکھلایا تم نے شریعت میں سے اور نماز کی کیفیت میں سے خوف کی حالت میں کیسے پڑھنی ہے امن کی حالت میں کیسے پڑھنی ہے یہ تو ہو گیا سلو سلا تر امن اشکرو ہو پھر مطلب کیا ہوا شکرن یوازی ہے ایسے شکر کرو جو اس سے امن نصیب کرنے کے ہم بلّہ ہو جائے کما مشریت کما علامہ کم تعلیم ہی آکم یہ معنی ہو جائے گا علامہ کو وہ مستری معنی میں بنا دے گا ما جائے تو یا موصولہ ہو جائے کلزی علامہ دونوں ہو سکے معلوم فکروں تعلم کیونکہ تم نہیں جانتے تھے یہ ما موصولہ ہو گیا اور سلے کے ساتھ مل کر علامہ کا مفعول بن جائے گا یہ درمیان میں جملہ مفردہ کے طور پر آ گیا ہے باقی پھر وہی احکام عورتوں کے ہو گئے ولدی نکلو اور ہمیں تم یاد ارونا دوارا جو تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور پیچھے عورتیں چھوڑ جاتے ہیں تو سیت الزاد ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کو کر جائیں متاع متاع کی اور سال تک پہلا اعتراض انہیں سکونت سال بھر کی مہیا کی جائے اور گھروں سے نہ نکالا جائے وصیت تن منسوخ بھی پڑا گیا ہے وصیت تن مرفوض بھی پڑا گیا ہے اگر نسب کے ساتھ پڑا گیا ہو پھر ناصر اس کا مقدر واضح ہو جائے گا یوں سونا وصیت تن ابھی بالکل مطلق بن گیا حامل ناصر مقدر ہو گیا پہلے یوں سو وصیت چاہیے کہ جو فوت ہونے کے قریب ہیں وہ وصیت کریں یا وصیت یہ کاتب اللہ اس کا حامل ہو گیا اللہ نے ان کے لازم کیا ہے کہ وہ وصیت کر جائیں کہ الزم اللہ جی وہ فون وصیت فوت ہونے کے قریب ہیں حالت اعتذار میں ہے تو ان پر لازم کی گئی ہے وصیت اور اس کی تائید کے باری تعالیٰ کی طرف سے وصیت لازم کی گئی ہے الزم الذین وصیتا یا کتب اللہ علیہ وصیتا اس کی تائید کیسے ہوتی ہے کتب علیکم الوصیت لازم تم پر باری تعالیٰ نے اپنی بیویوں کے لیے وصیت کو لازم فرمایا ہے متاع الی الحول دو سال تک ان کو نفع پہنچایا جائے باقی حضرات نے رفع کے ساتھ بڑھایا وصیت تو اس صورت میں شکال یہ ہوگا ولدی وقف یہ مفروض خلا مفتا ہو گیا وصیت ان خبر ہو گئی مفتا خبر میں مطابقت ہی کوئی نہیں مفتا ذات ہو گئی اور وصیت یہ قول ہو گیا ذات اور قول میں تو پیاز مصور نہیں ہو سکتا پھر یا مفتا والی جانب مضاف معلوم ہو جائے گا وصیت الذین توفونا وصیت الازواج ہم اس طرح ہو جائے گا مضاف جو ہے وہ مفتا والی جانب معلوم مان لیا جائے گا یا حکمہم وصیت الذین یہ معلوم ہوگا یا اہل وصیت مجاز میں نظر والی صورت ہو گئی مضاف حذف کر دیا گیا مضاف الیہ کو اس کی جگہ پر قائم کیا گیا تو مضاف مرفوع تھا مضاف الیہ بھی پھر مرفوع ہو جائے گا یا کتب علیہ وصیت تم یہ نائب فاعل بن جائے گا کتب فعل مجرور ہے تو یہاں پہ معذور ہو گا متاع ان متا ان, یہاں بھی دونوں طرح کی قراءتیں ہیں, متا ان بھی اور متا ان بھی. یہ اگر متا ان پڑھا جائے تو وصیت ان مرفوع ہے تو اس سے یہ بدل ہو جائے گا, وصیت ان مرفوع ہے پھر متا ان بدل ہو گیا. کیا وصیت ہے؟ متا ان ال الحول, یہ بدل آ گیا اس کا. یا منصوب متا ان پھر جو وہاں عامل ناصر ہوگا وصیت ان کے لیے تو یہ متا ان کے لیے ناصر ہو جائے گا. ان عظمت کا اگر عامل مقدر ہے اس کی وجہ سے اضافہ کی وصیت ہے تو وصیت یہ مقدر ہے جو عامل ہو جائے گی اور متا ان اس کی وجہ سے منصوب ہو جائے گا. غیر اخراج متا نہیں ہے, اخراج متا غیر اخراج یہ بدل بن گیا متا سے متا جو سال بھر کے لیے کامل والے مکان میں رہنے دیا جائے یا مقصد موقف ہو جائے گی. تو حاضر کا قول خیر و معتدور یہ قول میرے قول کا خیر ہے. یہ خیر یہاں مقصد موقف ہے حاضر قول کی یا خیر اخلاق جذبات سے حال ہو جائے گا. خیر مقصد آج کل اخبار چھوڑتے ہیں حال میں کورونا نکالی گئی بیان کر کے اب مطلب مسلم کیا ہے وہ بیان کرواتے ہیں. فوت ہونے کے جو قریب ہوں حالت اقتدار میں ان سے لازم ہے وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں, انہیں سال بھر کے لیے رہائش دی جائے اور طرف سے نکالا جائے. گویا پہلے سال بھر عزت ہوتی تھی, بعد میں پھر اس کو چار ماہ دس دن عزت سے آگے بنا دیا کہ اب چار ماہ دس دن تک رہنے کا قاصل ہوگا, سال تک رہنے کا قاصل نہیں ہوگا. اس بار اس میں یہ ہوگا کہ یہ پیچھے چار ماہ دس دن پہلے آ چکا ہے, یہ مکان لاہور بعد میں آ رہا ہے. چار ماہ دس دن منسوخ ہونا چاہیے نہ کہ سال جو ہے وہ منسوخ ہونا چاہیے. پچھلی آیت یہ ہوئی تو پچھلی پہلی کے لیے ناصف ہوتی ہے نہ کہ پہلی پچھلی کے لیے ناصف ہوتی ہے. یہ کیا مطلب ہوا کہ وہ چار ماہ دس دن والی اس کے لیے ناصف ہوگی؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ترتیب تلاوت کی جو ہے وہ اور ہے, نزول کی ترتیب جو ہے وہ اور ہے. نزول میں یہ متاع اللہ پہلے وہ بعد میں ہے تو اس لیے وہ واسط ہوگی, یہ منسوخ ہوگی. اور وہ بہت کے جائیں ان میں سے اور چھوڑ جائیں چھوڑیں پیچھے بیویاں تو وصیت ہے ہاں بیویوں کے لیے یعنی فوت ہونے والوں پہ لازم ہے وصیت کر جائیں بیویوں کے لیے. قرآن کے بیان سنواتے ہیں کہ پڑھائے اس کو نسب کے ساتھ سب کے ابو عامر حمزہ اور مصیبت میں پھر وصیت تن منسوب ہو تو پھر عامل ناصر اس کا کیا بنے گا؟ یوسو یا نئی یوسو یا کاتابا وصیت یا عزم یہ بن جائے گا. سر بن سکتی ہے جو فوت کیے جاتے ہیں تو میں اسے وصیت کریں وصیت کرنا یا لازم کیے گئے ہیں وہ جو فوت ہونے والے ہیں ان پہ وصیت کرنا لازم کیا گیا ہے. اور تائید کرتا ہے کاتب عامل ہو یا ملزم عامل ہو اس کی تائید کرتا ہے کیا جو قرآت ہے کاتب علیکم الوصیت واجب لازم کی اللہ نے تم پر وصیت تمہاری بیویوں کے لیے مطال الحول مکانہ ہو اللہ تو قوم کی بجائے یہ ہے کاتب علیکم الوصیت علیہ ازواجکم سے اور باقی کس طرح پڑھا گیا ہے وہ جو فون کیے گئے ہیں اور اس کا حکم پھر یہ تو خبر ہو گیا اللہ جی نے وہ فون مبتدا ہو گیا مبتدا ذات ہو گئی اور خبر فیل ہو گیا وصیت کرنا مطابقت کوئی نہ رہی جواب کیا دیا ہے مبتدا والی جانب حذف مانا جائے گا وصیت الذین فوت وصیت ان کی کیا ہے جو فوت ہونے والے ہیں یا حکم ان کا کیا ہے جو فوت ہونے والے ہیں کہ وصیت کریں یا خبر والی جہاں تک مضاف جائے وہ معذوف ہے اور مضاف لے کو اس کی جا کر دیا گیا ہے وہ جو فوت کیے جاتے ہیں اہل وصیت ہیں اہل وصیت ان تھا پھر اہل کا لفظ حضرت ہو گیا وصیت ان اس کی جگہ پر کام کر دیا گیا چل یعنی پڑھا گیا ہے بدلا یہ وصیت کے بدل کے طور پر وصیت تم بھی مرفوع ہو گیا تو متا ان بھی مرفوع ہو گیا اور بدل بن گیا کیا لازم کی گئی ہے وصیت متاؤں میں لاہور کے سال بھر کے لیے رعایت ان کو تحفہ کے مکان میں دی جائے متا ان لاہور منسوب ہوتی ہے منصوبہ یوسون کے ذریعے اگر یوسون مقدر مانو تو ویلاف بالوصیت یا پھر وصیت جائے اس کے ذریعے ہو جائے گی کیونکہ وصیت الازواج ہیں یہ وصیت مصدر ہے اور عامل ہو گئی اعتماد موصول پہ کرتے ہوئے تھے اور سات متا ان کے اوپر قرآن کی جس نے پڑا ہے اسے کیونکہ سات مارا تنقیق ہے متا کے اوپر قرآن اس کے جس نے متا ان پڑا ہے کیونکہ یہ تنقیق کے معنی میں ہے تو وصیت لے ازواج ہیں اور متا ان لے ازواج ہیں وصیت ان کی جگہ متا ان ہو تو پھر ادھر متا ان ادھر حول ہو گیا ادھر متاؤں گے الفاظ مرفوع ہو گیا وہ عامل اس میں ہے کیونکہ وہ تمتی کے معنی میں ہو گیا تو عامل بن گیا پیرا اخراج بدل ہے متا سے یا مصدر ہے یعنی وصیت کیا ہے متا الحول اور سال پر جو متا ہے وہ کیا ہے پیرا اخراج کو نہ نکالا نہ جایا یہ متان سے بدل ہو گیا مصدر وقت ہے جس طرح قول تیرا حاضر قول غیر معتقول قول غیر معتقول یہاں ہے ازواج سے غیر مخرجات رالکونا نکالی جانے والی ہوں اگر یہ تو تحقیقیں بیان کرتے رہ گئے نا اصل زمانہ آیت کریمہ کا تمام تقادیر پر بنتا ہے اب وہ خلاصے کے طور پر بیان کی مانا کیا ہے مانا اس کا کہ واجب ہے اوپر ان کے جو فوت کیے جاتے ہیں وہ وصیت کریں قبل پہلے اس کے کہ مقتدر ہوں یہ سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ جو فوت ہو گئے تو اب فوت ہونے کے بعد وصیت کیسے کر سکتے ہیں ان پر فوت کی کے بعد لازم کرنا وصیت کو اس کا تو کیا بنتا ہے جواب کیا دیا جو قریب الوفات ہیں اس کو اللہ دین فون سے تعبیر کیا گیا یعنی مقتدر مراد ہے نہ کہ بالفعل متوفا جائے وہ مراد ہے واجب عمر ان لوگوں کے جو فوج کی کس چیز کی وصیت کریں کہ یہ مت کہنا کہ ان کو موقع دیا جائے اور ایک سال بھر کے لیے ساتھ اب پیچھے گزرا چار مادہ سے عزت ہے یہاں پر سال بھر عزت جائے وہ بن جائے گی خاون کے گھر گزر بسر کر رہی ہے اس تعارف کے تعلق والی صورت بن گئی ہے, اس کا جواب دیتے ہیں کہ تھا یہ حکم اول اسلام ہو گئی, یہ مدت سات قول ماری ارباز اشرف اشرف آگے, اب وہ پہلے ہے یہ بعض میں ہے تو بعض والی پہلے والی کے لیے ناصف ہوگی نہ کہ پہلے والی پچھلے کے لیے, اس کا جواب کہ یہ اگرچہ ارباز اشرف اشرف تلاوت میں لیکن احساس کر رہا ہے منظور میں, اس لیے وہ ناصف بنانا اس کے لیے ٹھیک ہو گیا. اب یہ خالی گھر دے دیا جائے, کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے, وہاں مٹی چاٹ کے دیے, ہوا کھا کے دیے, کیا کرے, گزر بسر کس طرح پر ہو اس کی, تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ پہلے وارث نہیں ہوتی تھی, پھر خرچہ سال بھر عزت ہے تو وہ لازم ہوتا تھا خاندان کے مال سے, لیکن جب وراثت میں ان کو حصہ جو ہے وہ دے دیا گیا, اب وہ خرچہ اپنا آپ کریں گی, اب خرچہ جو ہے وہ مالک خاندان کے مال میں رہے گا, لازم نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اولاد اگر خاندان کی نہ ہو تو چوتھے حصے کی وہ مالک بن جائے گی, اولاد ہونے کی صورت میں آٹھواں حصے کی مالک بن جائے گی, لیکن سکنا جو ہے وہ پھر بھی لازم رہے گا. خرچہ تو وراثت کی وجہ سے ختم ہو گیا لیکن سکنا جائے تو وہ لازم رہے گا, لیکن یہ بھی لازم نہیں عورت پر کہ وہ خاندان کے گھر میں عزت گزارے, گزارنا چاہے تو نکال اسے کوئی نہیں سکتا, لیکن نہ عزت یہاں گزارنا چاہے یا ویسے خطرہ اس کی عزت وغیرہ کو, تو پھر ماں باپ کے یہاں چلی جائے تو وہ بھی جائزت صحیح ہے. تفصیل نو رضی اللہ تعالیٰ لوگ شہید ہو گئے تو مولا مختار رضی اللہ عنہ اپنی نفس جگر میں کلثوم رضی اللہ عنہ آپ اپنے گھر لے گئے اور عزت انہوں نے وہاں پہ گزاری. ہاں جی نقصان بھائی کے وراثت سے یا سمن اور چھپڑا اس کے بعد بھی ثابت ہے ہمارے نزدیک برقرار امام علی کام کھلا رہے کے سخت نکلے اپنے خاندوں کی گھر سے پتنی ہے ہر قسم پر ہے حکمران ہو اسے معافی معاف آلنا جو کریں وہ اپنے گھر بارے میں خوشبو وغیرہ لگائیں شور وغیرہ ترک کر دیں, لیکن ایسی حالت اختیار کریں جو شرم آپ سنجیدہ نہ ہو, سطر پرداز ہے اس کا خیال رہنا چاہیے, یہ نہیں کہ سطر پرداز ہے تو وہ بھی ختم ہو کے رہ جائے. دلالت کرتا ہے اس پر کہ نہیں واجب اس پر لازم اور سوگ کرتے رہنا اس پر, بلکہ اسے اختیار ہوگا کہ وہاں کرتے رہے اور نفقہ وغیرہ لے یا وہاں سے چلی جائے اپنے ماں باپ کے یہاں گزر بسر کرے. اللہ عزیزم حکیم اللہ غالب ہے, جو خلاف کرے گا اس کے حکم کا اسے انتقام لے گا, اور حکمت والا ہے لہٰذا اس کے جو فرمان ہیں شہادات ہیں اس طرح سے حکمت پر مشتمل ہیں, اس لیے تم بے خبر ہو وہ باخبر ہے, اسی کے پھر فرمان دیں ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے, نہ کہ من مانی ہے کاروائیاں دیں تو وہ کرنی چاہیے. للمطلقات متاع بالمعروف, متعلقہ اور سنجات ان کے لیے متاع معروف طریقے پر حقاً علی المتقین, یہ حکم ہم لازم کر رہے ہیں متقی لوگ جائیں ان کے لیے. للمطلقات اپنے عموم استقرار پر ہے, ہر طرح کی متعلقہ عورتیں جو ہیں شادی ہو گئی اور جمع وغیرہ ہو گیا, اکمار مقرر تھا نہیں تھا یا قبل الفیس, ساری متعلقہ جو ہیں ان کو متا دینا لازم ہے, یادلام حق کا ہے اور مراد ہوئی ہے جو مقررات ہیں جنہوں نے اکمار مقرر کیے بغیر نکاح کر لیا, تو ان کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انہیں متا دوبارہ تاکید کے طور پر یہ حکم جا ذکر کروا دیا گیا ہے, دونوں کو ذکر کر رہے ہیں. صرف اور طلاق کے وقت کے لیے ہوتا ہے اس طریقے پر اور یہ لازم ہے اوپر متعلق کے حساب کا حال ہے کہ یہ حکم ثابت ہے اور ثابت کیا مطلق متعلقات کے لیے عبادت کے لیے واجب کیا ان میں سے ایک قسم جو ہے یعنی مقبرہ اس کے حق میں واجب ہو گیا تو یہاں پر متعلقاتیوں کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے تو گویا پہلے تفصیص ہوگی اب تعمیم ہوگی حکم کو عام کیا جا رہا ہے پھر اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری متعلقہ کے لیے نہیں اس سے پتہ چلتا ہے سب کے لیے ہے تو باہم حال و تعارف غیر و لازم آ گیا اس کا جواب پنجابی صاحب دیتے ہیں پھر بعض افراد جو ہیں عام کے ان پر ایک حکم نکل کر دینا اس لیے لازم نہیں آتا کہ دوسروں سے حکم کی نفیس ہو جائے یہ تب ہے جب مفہوم مخالف کے ذریعے تفصیص کرنا منسوخ کی اور تصریح کی وہ جائز ہو وہاں سے مفہوم مخالف کے طور پر پتہ چلتا تھا کہ دوسروں کے لیے متعلق نہیں جبکہ یہاں عموم نفسی جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کے لیے متعلق ہے لہذا وہ مفہوم مخالف اس کے لیے لازم نہیں بن سکتا ہے اور افراد بعض عام کے ساتھ حکم کے لیے مخصوص ہوتے ہیں مگر جب ہم نے الگ کہنا افراد بعض عام کے جو افراد ہیں ان کو ساتھ حکم کے نہیں خاص ٹھہراتا اس کو مگر جب کہ جائز رکھے ہم سب چیز مخصوص کے اسی لیے جائز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر مطلقہ کے لیے متعلق نہ جائے تو واجب ہے لیکن جو کہتے ہیں نہیں دوسروں کے لیے واجب نہیں انہوں نے فرق کیا کیا مفردہ کے حق میں واجب ہے دوسروں کے حق میں مستحب ہے یہ حکم استحبابی عام کر دیا گیا جو بھی جائے وہ خاص مفردہ کے حق میں کر دیا گیا اور تعویل کے اختیار میں جو عام ہے اسی واجب اور مستحب اور تو ہے قوم نے امراض ایسے مفہوم کے جو شامل ہے تمتی واجب کو اور مستحب کو جو عام ہے اس میں استحباب کا بیان ہو گیا دوسری متعلقات کے لیے اور وہ جو خاص ہے اس میں مفوضہ کے لیے متع کا وجود جائے تو وہ بیان ہو گیا تیسری صورت اس میں کیا ہے تو متاع سے مراد ہے عزت کا لب کا عزت خانوں کے گھر گزار رہی ہے تو زیادہ خانوں کے مال سے اس کو کھانے پینے کا سامان جائے تو مہیا کیا جائے گا یا متعاون سے وہ متا تین کپڑے جو ہیں معروفی کے طور پر وہ مراد نہیں بلکہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں دینا یہ مراد ہے یہ تو ہو گیا جب للمطلقات میں الاسلام استغراق کے لیے ہو یا اہل خاضی کے لیے ہو جائے مراد ہوئی مفوضات جو ہیں وہ ہو گئی پہلے جو حکم آ چکا ہے دوبارہ کیوں اس کا جواب دیا تو تاکید کے طور پر یہ ذکر کر دیا گیا ہے اور کہا ہے قوم نے کہ مراد مطالب کے نفس کا عزت کے جائز ہے کہ ہو نامرد اور نامرد کے لیے ہو تکرار تاکید کے لیے ہو جائے یا قصہ علیحدہ ہو گیا یا متوفا انداز ہو جو ہاں وہ ذکر کیا گیا اس مناسبت سے پھر یہاں یہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ اگر مفوضہ ہو اور خاند اس کا فوت ہو جائے تو پھر بھی اس کو متعلق کو ملنا چاہیے یہ بھی حکم طلاق میں ہو گیا نا خاند کا فوت ہو جانا غزال کا بھی بھائی اللہ علیہ آیا سے ہی جس طرح کے یہ احکام باری تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اسی طرح دوسرے احکام بھی تمہارے لیے بیان فرماتا ہے یہ وعدہ والی صورت ہو گئی نا کہ باقی بھی احکام دلائل کے ساتھ بیان فرمائے گا اور تمہارے معاش اور مال سے متعلق جو بھی بہتریاں ہیں ان کو تم دروازے فرمائے گا لعلکم تعقلون تاکہ تم ان کو سمجھو اور اس کے مطابق پھر عمل بھی کرو اور تعقلون سے کیوں تعبیر کیا ہے تاکہ حکمتیں سمجھ رہے ہیں عقل کو بلوے کار لے آؤ اور اسی طرح اشارہ ہے طرف ماسٹر کا کہ یہ گزرے ہیں احکام طلاق کے اور عزت کے جس طرح یہ بیان فرمایا ہے ایسے ہی بیان فرمائے گا تمہارے لیے اپنی آیات کو بھی واضح ہو گیا اپنے بندوں کے لیے دلائل اور احکام سے جس کی طرف وہ محتاج ہیں معاش دنیوی گزران کے لحاظ سے اور معاذ عاقبت آخرت کے لحاظ سے لاللہ گمراہ کرو سمجھو پر استعمال کرو عقل کو اس میں اور اس کی حکمتیں بہتری ان کو سمجھ سکو.